สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 เดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมๆกันสายแรกจะเป็นสายของคุณพายครับคุณพายมาพร้อมกับประสบการณ์หลอนที่ได้พบเจอพร้อมกับเพื่อนๆในสถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวชื่อดังครับใช้ชื่อเรื่องว่าความลับหลังรีสอร์ทเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องแรกของเราในค่ำคืนวันนี้อย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะครับว่าถ้าคุณผู้ฟังอยากจะฟังเรื่องราวเหล่านี้ให้ได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นแนะนำให้มีสมาธิมีจินตนาการในการฟังบิ้วตัวเองโดยการปิดไฟหรือว่าเปิดไฟสลัวๆนะครับแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆด้วยรับรองว่าคุณผู้ฟังจะได้อรรถรสในการติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้มากยิ่งขึ้นครับเอาละครับเราติดต่อกับสายของคุณพายได้เป็นที่เรียบร้อยมาเริ่มต้น The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณพายกันเลยครับสวัสดีครับคุณพาย ฮัลโหลสวัสดีค่ะ ครับผมคุณพายตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ แถวสุขุมวิท50ค่ะ อยู่ถ้าแถวสุขุมวิทนะ ค่ะ นะฮะอันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเรานะคุณพาย ใช่ค่ะครั้งแรกเลย ไม่ตื่นเต้นเน า ะ ออกแนวกล ั วๆน ิ ดหน่อยค่ะ นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องตื่นเต้นอะไรนะทีนี้เนี่ยมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณพายครับเป็นเรื่องที่ได้ไปพบเจอมาณยังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่หนึ่งก็แล้วกันเรื่องนี้นี่ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับ เพิ่งเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองค ่ะ ฮะวันเสาร์ เดี๋ยวนะหมายถึงว่าเรื่องที่จะมาเล่าเนี่ยเพิ่งเจอมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะ ใช่ค่ะเพิ่งเสาร์ที่ผ่านมาวันนี้ก็อาทิตย์หนึ่งพอดี สดสดร้อนร้อนเพราะฉะนั้นชื่อของรีสอร์ทชื่อของจังหวัดเราไม่ต้องพูดถึงเลยนะ ได้ค่ะ อยากฟังครับเรื่องนี้ความลับหลังรีสอร์ทเกิดอะไรขึ้นเชิญเลยครับคุณพาย ค่ะก็คือไปเที่ยวกันนะคะไปจังหวัดแห่งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็แพลนกันไว้ว่าอยากจะไปเที่ยวแบบทั้งทีมอะไรเงี้ยค่ะไปเอาติ้งเหมือนจับฉลากการฉลองปีใหม ่ ก็เลยไปกันเป็นผู้หญิงล้วนเลย7คนใช่แล้วก็คือระหว่างทางเนี่ยก็คือก็นั่งคุยกันแบบคุยนู่นคุยนี่อะค่ะแล้วก็มีพี่อยู่คนนึงเขาก็ถามขึ้นมาว่าแบบเนี่ยมีใครแบบมีเซนส์เรื่องแบบผีไหมอะไรเงี้ยทุกคนก็คุยกันแบบเหมือนเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเรื่องตลกอะไรเงี้ยเราก็พูดขึ้นมาว่าเราก็มีนะแต่ว่าถ้าให้เจอก็คงไม่อยากเจอเลยก็พูดขำๆกันอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วคือรถมันก็ติดมากคือไปพอกว่าจะไปถึงที่ที่พักอะค่ะก็คือแบบช่วงเย็นแล้วอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็รีบๆก็คือปกติอะถ้าเกิดเวลาไปพักต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแบบก่อนไปถึงก็จะยกมือไหว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะคือก็รู้อยู่แล้วเป็นต่างสถานที่คือก็ยกมือไหว้ไปก่อนอะไรเงี้ยแต่พอถึงวันนั้นเราก็มัวแต่แบบเตรียมของนู่นนี่กันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้แบบทุกคนเลยไม่ได้ยกมือไหว้ซึ่งเหตุการณ์มันเหมือนแบบพร้อมมากเพราะว่าปกติเนี่ยจะมีพี่ในทีมอะค่ะเวลาไปไหนเขาจะพกพระมาตลอดแต่ว่าเขาไม่ได้พกมาวันนั้นใช่ก็คือเราก็ทำกิจกรรมกันปกติอะค่ะก็คือกินข้าวทำโน่นทำนี่คือที่พักพอดีมันเป็นแบบพูลวิลล่าเป็นแบบทั้งหลังทีนี้เราก็ทำกิจกรรมกันแบบตามปกติก็คือแบบเล่นการจับฉลากอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันประมาณแบบ5 ทุ่มกว่าแล้วก็คือทางที่แบบล็อบบี้เขาก็เหมือนโทรมาบอกว่ามีคอนโดข้างๆนะเขาบอกว่าเหมือนเราเสียงดังไปรบกวนอะไรเงี้ยค่ะพวกเราก็เลยย้ายกันเข้าไปนั่งในห้องกระจกซึ่งห้องกระจกเนี่ยก็จะเห็นแบบสระว่ายน้ำข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คร ับ ใช่พอโอเคแล้วก็คุยเล่นกันแบบอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแบบพายก็รู้สึกแบบว่าเหมือนรู้สึกว่าเหมือนมีคนมองอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนคือทางเข้าห้องมันจะเป็นเหมือนชั้น2อะค่ะแล้วก็เป็นบันไดแบบพาดขึ้นไปเนี่ยคือห้องมันเป็นลักษณะแบบมันเป็นเหมือนหลุมลงไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีบันไดพาดขึ้นไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกมองไปแบบคงคาฝาดมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือนั่งอยู่แล้วก็เลยพูดขึ้นมาว่าพอดีพรุ่งนี้เช้าอ่ะที่พักอะค่ะเขามีแบบตักบาตรก็เลยพูดกับทุกคนว่าเอาอย่างนี้มีใครแบบสนใจไปตักบาตรด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยจะได้ทำบุญด้วยกัน เราก็พูดอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็บอกโหเช้ามากเช้าไปคือในขณะที่เราพูดเสร็จอะเราบอกว่าเออเนี่ยจะได้ทำบุญเราก็มองขึ้นไปข้างบนนะคะก็มีแบบว่าเป็นผู้ชายตัวดำๆแบบผอมๆกำลังแบบคือมองจ้องมาที่แบบกลุ่มพวกเราอะไรอย่างเงี้ย ค่ ะทายก็เลยเหมือนแบบตกใจมากคือตอนนั้นทุกคนแบบช็อกมากว่าทำไมแบบหน้าทายแบบเหมือนคนช็อกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนมองขึ้นไปแล้วก็แบบพอสบตาปุ๊บทายก็แบบตกใจมากแบบอ้าปากค้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วควันคือมองเสร็จเขาก็เราพอสบตากันแบบนึงปุ๊บอะพอมองไปปุ๊บเขาก็กลายเป็นควันแบบลงมาข้างล่างเป็นควันแบบสีดำๆทายก็เห็นกับตาแล้วทายก็ตกใจมากก็เลยบอกทุกคนว่าแบบทุกคนแบบยกมือไหว้เร็วอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแบบขอโทษนะคะถ้าเกิดแบบเออพวกเราเสียงดังหรืออะไรกันอะไรอย่างเงี้ยคือในขณะที่พูดว่าเออแบบพวกเราเสียงดังแบบขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดแบบทำอะไรล่วงเกินตอนนั้นคือเราในใจเราก็นึกว่าโอเคคงเป็นแบบเจ้าที่หรืออะไรอาจจะแบบมาเตือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในขณะที่พูดเนี่ยก็มีเสียงแบบคนแบบเดินในสระว่ายน้ำคือไม่ใช่ภายคนเดียวได้ยินคือพี่อีกมีประมาณแบบอีก4คนน่ะได้ยินแล้วมีพี่อีกคนนึงเขาร้องขึ้นมาแบบเฮ้ยแบบประมาณว่าแบบได้ยินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวนะคนเดินในสระว่ายน้ำหมายถึงว่าคนเล่นน้ำว่ายน้ำอยู่ป่ะ ใช่ไม่มีค่ะทุกคนอยู่ในห้องกันหมดแต่เป็นห้องกระจกที่เห็นแบบสระว่ายน้ำอยู่ข้างหน้ า แต่ในสระตอนนั้นไม่มีใครเล่นเลยแต่ว่าเหมือนพอแบบพอพูดแบบยกมือไหว้ขอโทษอ่ะเป็นเสียงแบบคนเดินในสระว่ายน้ำแบบเดินแบบเสียงกระเพื่อมของน้ำอะค่ะแล้วพี่คนนึงเขาก็แบบตะโกนขึ้นมาคือพี่คนนี้เขาแบบกลัวมากเขากลัวแบบกลัวผีมากแล้วเขาก็แบบร้องขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่าแบ บ ได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยพายก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่าพี่ไม่เป็นไรนะแบบอย่าทักคือตอนนั้นเราต้องแบบตั้งสติสุดแล้วแต่ที่จริงเราก็แบบกลัวมากอะไรอย่างเงี้ยก็พูดขึ้นมาบอกว่าโอเคเดี๋ยวแบบพรุ่งนี้จะทำบุญไปให้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดแบบคือทุกคนก็อยู่ในความเงียบหมดคือขาสั่นนะคะอาการขาสั่นคือแบบทุกคนแบบขาสั่นตัวสั่นไปหมดแล้วคือไม่รู้จะทำยังไงทีนี้ใช่เราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าแบบที่ห้องเนี่ยค่ะคือเรามีแบบบัตเลอร์ดูแลคือเป็นแบบคนดูแลส่วนตัวในห้องก็เลยโทรไปหาเขาบอกว่าเออช่วยเข้ามาดูในห้องหน่อยได้ไหมคะคือตอนนั้นทุกคนแบบไม่กล้าขยับแล้วเพราะว่าตอนแรกแบบคุยกันอยู่ว่าเดี๋ยวคืนนี้จะนอนแบบห้องเดียวกันทั้งหมดเลยคือมันมีทั้งหมด3ห้องนอนแต่คือเราแบบแยกจากกันไม่ได้แล้วอะค่ะคือแบบกลัวมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพอพี่บัตเลอร์เขาเข้ามาเสร็จอย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่งอยู่แล้วพี่คนเขาก็ไปคุยกับบัตเลอร์เสร็จพนักงานนะคะเขาก็เหมือนบอกให้เราออกไปข้างนอกตรงล็อบบี้พวกเราก็แบบเดินออกไปกันอะไรเงี้ยพอไปถึงตรงล็อบบี้ปุ๊บเขาก็เหมือนไปคุยกันเสร็จเขาก็หันหลังกลับมาแบบเอาธูปมากำดูค่ะแล้วก็แบ่งให้ทุกคนแบบให้ทุกคนถืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนพอเสร็จก็เดินเขาก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวให้ไปไหว้ศาลนี้นะข้างหน้าให้แบบตั้งใจแล้วก็เหมือนแบบไหว้คือพวกเราก็คือถ้าเกิดแบบสมมติเขาเดินเข้ามาแล้วบอกว่าโอเคมันไม่มีอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเราก็จะไม่แบบแพนิคขนาดนี้แต่ปรากฏว่าเหมือนแบบพอออกไปปุ๊บก็คือให้ไปยืนไหว้ศาลตรงข้างหน้าแล้วในขณะที่แบบทุกคนแบบยืนไหว้กันนะคะก็มีแบบพี่รามคนหนึ่งแบบโดนว่าเขาก็เดินมาเลยเขาก็ถามว่าใครเป็นคนเจ อ พายก็แบบยกมือพายแล้วเขาก็ถามมาว่าปกติคุณเคยเจอไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าคือปกติไม่เคยเจอแบบแรงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดว่าแล้วในที่เนี้ยมีคนแบบจิตอ่อนที่กลัวแบบมากๆไห ม พี่เขาก็พูดพายก็เลยบอกว่ามีค่ะมีพี่คนหนึ่งแบ บ คือกลัวมากแบบจิตอ่อนอะไรเงี้ยเขาก็พูดกันมาคำนึงว่าให้ระวังนะคะเขาพูดอย่างนี ้ เขาบอกให้ระวังนะคะทีนี้ก็พี่ที่เป็นคนดูแลห้องอะค่ะทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นอีกคนนึงเช่นพี่ผู้หญิงนะเขาเดินมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปอีกที่นึงนะคะซึ่งที่ตรงเนี้ยเป็นที่รับของรีสอร์ทซึ่งเราไม่ได้เปิดให้แบบใครคนแบบคนทั่วไปอะค่ะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบตอนนั้นอะนะตอนนั้นมันเป็นเวลาแบบเที่ยงคืนกว่าแล้วค่ะพวกเราแบบต้องเดินตามทางที่แบบมืดมากแล้วระหว่างเดินเนี่ยพี่ยามเขาก็บอกตลอดว่าอย่ามาเดินหลังผมอย่ามาเดินหลังผ ม ให้เดินตรงกลาง ให้เกาะกลุ่มกันไว้พูดอยู่คำนี้ค่ะคือพูดตลอดคือแบบเราก็ต้องแบบต้อนๆกันมาอยู่ตรงกลางเสร็จพอเดินใช่พอเดินเดินเข้าไปแบบเดินแบบไกลมากเขาก็พาแบบเปิดประตูลงบันไดไปแบบซับซ้อนมากอะค่ะแล้วพอแบบเดินไปก็เจอแบบเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆแล้วก็มีเหมือนแบบข้าววางไว้มีธูปปักแบบธูปดอกเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เขาก็เดินมาพี่ผู้หญิงเขาก็เดินมาจับมือเขาก็ถามว่าน้องเจอแบบกี่ตนอะไรอย่างเงี้ยน้องเจอเป็นคนเดียวหรือว่าเจอเป็นคู ่ แล้วก็พี่แบบขอทราบลักษณะได้ไหมคือน้องไม่ต้องกลัวนะแบบเล่าให้พี่ฟังอะไรอย่างเงี้ยก็ให้บอกว่าแบบใส่ชุดสีอะไรเราก็เลยบอกว่าคือเจอเป็นแบบเหมือนผู้ชายผอมๆตัวดำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในขณะที่เราพูดลักษณะไปอย่างเงี้ยพี่คนนั้นเขาก็แบบขนลุกขึ้นมาแล้วแบบน้ำตาเขาเอ่อขึ้นมาแบบที่หน้าอย่างเงี้ยค่ะค ือ เราก็มองหน้าเขาแล้วพี่เขาก็เหมือนจะร้องไห้ออกมาพี่เขาก็มาจับตัวแล้วก็บอกว่าเป็นคนเดียวกับคนที่พี่เจ อ ก็คือคนเนี้ยเป็นผู้ชายที่เหมือนโดนรถชนข ้ างหน้าที่พักใช่แล้วก็คือปกติเนี่ยพี่ยามอ้วนๆนะคะเขาจะเจอบ่อยคือเป็นเรื่องปกติของที่นี ่ คือแล้วก็คือเขาพูดว่าถึงแม้แบบจะเอาสารมาตั้งหรืออะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือวิญญาณตนเนี้ยค่ะเขาอยู่ก่อนที่ศาลอันนี้จะมาตั้งเขาก็เลยจะอยู่ที่นี่ตลอดใช่แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าคือปกติอะค่ะเขาจะอยู่แบบเขาจะเข้าออกหลังที่แบบ11กับ13อย่างเดียวใช่แล ้ วเขาก็ถามเราว่าทำไมถึงเราถึงเจอก่อนหน้านั้นคือเราแบบอะไรหรือเปล่าเราก็บอกว่าเราพูดว่าคือเราจะตักบาตรอะไรเงี้ยค่ะคือเราจะทำบุญเขาก็เลยบอกว่าเขาคงแบบมาขอส่วน เขารับรู้ ใช่แล้วพอพี่เขาก็บอกว่าแบบใจแข็งหน่อยนะแบ บ ให้ยืนไหว้ศาลตายายอะไรเงี้ยค่ะแล้วตรงนั้นมันก็แบบมืดมากเราก็ไปแบบยืนอยู่คนเดียวทุกคนก็แบบเกาะกลุ่มกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยขอเขาว่าขอให้คุ้มครองแบบทุกคนนะอะไรอย่างเง ี้ ยขอให้แบบเดินทางปลอดภัยอยู่รอดอะไรเงี้ยค่ะถ ึ งกรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะเราก็พูดอะไรเงี้ยเราก็ยกมือไหว้แล้วเราก็มายืนอยู่ตรงข้างแบบศาลตายายอ่ะซึ่งพี่เขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นศาลตายายที่คุ้มครองที่นี่อะไรเงี้ยค่ะจะคอยแบบดูแลแล้วเราก็ยืนกับพี่เขาอยู่อะค่ะแล้วในขณะที่แบบยืนคุยกับพี่เขาอะพอไหว้เสร็จอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบมีเงาแบบดำๆค่ะก้าวออกมาจากต้นไม ้ คือเราก็ตกใจอีกรอบแล้วอย่างเงี้ยเราก็ทำหน้าแบบตกใจที่เขาก็มาจับแขนเราแล้วก็มาลูบบอกว่าไม่เป็นไรนะตายายเขาออกมาช่วยพูดอย่างเงี้ยค่ะแบบคือตายายเขาออกมาช่วยเขาจะได้ดูแลเรา ค ือตอนนั้นเราแบบหมดพลังหมดแรงแล้วคือทุกอย่างมันแบบน่ากลัวมากอะไรเงี้ยค่ะ ค ือสรุปคืนนั้นก็คือต้องนอนรวมกันคือไม่กล้าทำอะไรแล้วกลัว แล้วยังไงคือหมายถึงว่าผ่านคืนนั้นไปได้ด้วยดีและอีกวันหนึ่ง คือทุกคนแบบไม่ได้นอนเลยค่ะก ็ ค ือ แบบต้องมาแบบสวดมนต์กันอะไรเงี้ยแล้วก็นัดกันว่าเดี๋ยวไปตักบาตรตอนเช้าอะไรเงี้ยค่ะ ครับ ใช่ แล้วอีกวันหนึ่งก็เช็คเอาท์ออกใช่ไหม คือตื่นคือเช็คเอาท์คือออกจากที่พักอะค่ะคือ9 โมงคือเร็วมากคือแบบทานอาหารเช้าเสร็จก็คือรีบกลับกันเลย ไปเลย ตอนเช้าใช่คือเราทานแบบอาหารเช้าเสร็จอะค่ะเราก็เดินกลับแล้วเราก็พอจำได้ว่าทางเนี้ยมันเป็นทางที่เราลงไปไหว้ศาลตายายก็มีแบบเพื่อนก็พูดว่าเราแบบยกมือลาเขาหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยกมือไหว้ลากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเพื่อนคนนึงเขาก็เหมือนแบบถ่ายรูปต่ อ เขาก็ถ่ายเหมือนเป็นแบบคือช็อตเวลาแบบกดโทรศัพท์ค่ะกดรูปมันก็ต้องเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดมันก็เกิดติดภาพอะไรแบบเป็นบังข้างล่างมาซึ่งคนที่ถ่ายเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เอามือแบบติดตรงหน้าจอค่ะที่มันเป็นเลนแต่แบบพอรูปออกมาเพื่อนก็แบบหน้าเสียเลยแล้วก็เดินมาแล้วก็เอารูปให้ดู เป็นรูปลักษณะแบบไหนฮะ คือเป็นรูปสมมติแบบเหมือน iPhone อย่างเงี้ยค่ะมันถ่าย10รูปมันก็ต้องเหมือนกัน10รูปแล้วก็ขยับเหมือนกันใช่ไหมคะแต่รูปเนี้ยเป็นรูปที่แทรกอยู่อันนึงเหมือนมีคนมาบังข้างล่างค่ะเหมือนมีแบบมีคนมาบังอยู่ข้างล่าง รูปนี้ยังเก็บไว้อยู่ไหมฮะ ยังมีอยู่ค่ะ ยังมีอยู่คือเป็นลักษณะของคนมาบังไว้อย่างนี้หรอ คือเหมือนมี อ๋อเป็นนิ้วคนนะผมเห็นรูปแล้วเป็นลักษณะเหมือนนิ้วคน ใช่ เป็นไปได้ไหมครับว่านิ้วคนถ่ายอ่ะ ใช่แต่คือสมมติว่าถ้าคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะที่คนถ่ายเขายืนยันคือเขาจับมือถือแล้วเขาก็กดรัวๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะแต่คือมันไม่ได้มีมือที่แบบบังเลนแน่นอนอะไรแบบที่เขายืนยันว่ามันไม่ได้บังแน่นอนอะไรเง ี้ ยค่ะ ก็คือถ่ายรูปติดต่อกันหลายๆรูปแต่มันมีรูปเนี้ยที่มันม ี รูปเดียวที่มันมีเหมือนนิ้วผมเรียกคำว่านิ้วแล้วกันฮะเพราะว่ามันเหมือนนิ้วอ่ะนะฮะเป็นนิ้วเนี่ยมาพาดผ่านเลนที่อยู่ด้านล่าง ใช่ค่ะ แต่พี่ก็ยืนยันว่าเฮ้ยถ้ามันจะเป็นนิ้วเนี่ยในการกดภาพรัวๆมันก็อาจจะติดหลายๆรูปหน่อยถูกไหมแต่นี่มันเป็นรูปเดียวเลย ใช่ ฮะ เพื่อนก็แบบพอเจอแล้วก็แบ บ รีบเดินกลับห้องคือไม่มีใครแบบเด ิน คนเดียวอะค่ะแต่วันนั้นคือแบบต้องเดินพอไปถึงก็ไปเก็บของที่ชั้น2 อะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็รีบกันแบบรีบกลับแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเขาแบบยืนเก็บของอยู่แล้วแก้วก็หล่นลงมาแตก ครับ เหมือนแบบจับคือทุกคนก็คือแบบโอเคเราต้องแบบรีบกลับแล้วคือตอนกลับแล้วก็ยกมือไหว้ว่าเราขอกลับกันแค่นี้นะแล้วก็พูดชื่ออะไรเงี้ยค่ะว ่ าเราขอกลับกันแค่นี้แล้วเดี๋ยวจะแบบทําบุญอะไรสวดมนต์ไปให ้ครับเท่ากับว่าสิ่งที่ตัวของคุณพายแล้วก็เพื่อนๆรับรู้มาก็คือสิ่งที่เราเจอที่เราเห็นเนี่ยน่าจะเป็นวิญญาณของคนที่ถูกรถชนตายที่หน้ารีสอร์ท ใช่ค่ะ ใช่มั้ย1เลยคือเขาเนี่ยเสียชีวิตตรงนั้นก่อนหน้าที่จะมีการตั้งศาลขึ้นมา ถูกต้อง เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าออกระหว่างข้างนอกกับรีสอร์ทได้แต่จุดที่เขาจะเข้ามาก็คือหลังที่11กับหลังที่13 ใช่ค่ะซึ่งสถานที่ตรงนั้นเน ี่ ยเป็นสถานที่ตั้งของศาลตายาย คือ ที ่ เขาแจ้งอย่างนี้แต่ว่าปกติคือเขาพูดว่าคือห้อง11กับห้อง13เนี่ยเคยเจอในขั้นที่ว่าแบบลูกค้าค่ะขอย้ายเลยคือแบบไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ถามแบ บ ดีเทลว่าแบบเกิดอะไรขึ้น อะไรเงี้ยค่ะนะครับเอาเป็นว่าเราไม่ระบุไม่บอกคุณผู้ฟังแล้วกันนะว่าเป็นที่ไหนนะครับเพราะว่าจากรูปที่ผมได้เห็นเนี่ยมันเป็นรีสอร์ทที่หรูพอสมควรจากบ้านจากสระว่ายน้ำที่ถ่ายกันมานะครับเฮ้ยดูว่ามันมีระดับพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เจอเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของจังหวะเรื่องของดวงเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเรากับเพื่อนคิดว่าเดี๋ยวจะไปตักบาตรเดี๋ยวจะไปใส่บาตรทำบุญกันเขาอาจจะรับรู้อาจจะแวะมาเพื่อขอส่วนบุญสักนิดสักหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ทำให้เขาไปนะฮะได้ครับคุณพายนั่นคือเรื่องราวของความลับหลังรีสอร์ทนะครับที่ไปเจอมาเมื่อครบรอบ1อาทิตย์วันนี้นี่เองฮะน ะ ถ้ามีโอกาสจะกลับไปพักที่นี่ไหมฮะถามจากใจจริง ไม่ค่ะไม่แน่นอน ไม่แล้วนะแม้กระทั่งจะไปกับเพื่อนๆหลายๆคนก็ไม่นะ ไม่แน่นอนค่ะคืออารมณ์โดนผีหลอกไม่ใช่เล่นๆค่ะ นะฮะได้ฮะขอบคุณมากๆคุณพายที่วันนี้มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้นะ ได้ค่ะนะฮะขอบ พระคุณครับ ค่ะ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม SubscribeChannel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ